Wahyu bab 16. Aku tumuli krungu swara-swara saka padaleman suci dawuh marang malaikat pitu mau mangkene. Padha lunga, bokor pitu kang isi bebenduning Allah iku padha suntak ana ing bumi. Malaikat kang kapisan banjur tindak lan nyuntak bokore menyang bumi. Banjur tuwuh memolo wudun ngureng lan bebayani banget tumrap wong kabeh kang padha nganggo tengere kewan mau lan kang sujud nyembah marang recani. Malaikat kang kapindo nyuntak bokore ing sagor. Banyune banjur dadi getih kaya getih wong mati. Teman isining sagoro kang mawa nyawa padha mati kabeh. Malaikat kang katelu nyuntak bokore ing kali-kali lan etu ing banyu, satemah banyune dadi getih. Aku banjur krungu malaikat kang waosi banyu iku munjuk. Patuko menika adil, patuko ingkang wonten sarta ingkang kala rumiyin sampun wonten, patuko ingkang suci, ingkang sampun dawai pahukuman menika. Amargi tiang-tiang menika sampun sami ngutahaken rahipun para suci lan para nabi. Patuko inggih sampun ngombeni rah dateng tiang-tiang menika. Makatan menika sampun samestinipun tumrap tiang-tiang menika. Apa dene aku krungu misbiah ngucap mangkin. Duh Pangeran Allah ingkang Maha Kuwaos, leres lan adil sedaya pangadilan paduka menika. Malaikat kang kapat nyuntak bokore menyang srengenge lan iku nuli kaparingan panguwasa brangas wong kalawan geni. Satemah wong padha gosong dening panasing geni kang sumelet. Banjur padha nyenyamah marang asmaning Allah kang waosi wewelak-wewelak iku mau. Sarta padha ora meratobat supaya ngluhurake marang Allah. Malaikat kang kalimo nyuntak bokore menyang dampari kewan iku. Satemah kratoni iku dadi peteng. Sarto wong-wong padha geget ilate dhewe margo saka kelaran. Lan banjur padha nyenyamah marang Allah ing swarga margo saka kelaran lan margo saka wudune. Nanging padha ora mratobat saka panggawene iku. Malaikat kang kanem nyuntak bokore menyang bengawan Efrat. Satemah banyune dadi asat. Murih cumawis dalane para raja kang rawuh saka wilayah wetan. Aku banjur weruh saka cangkeme naga lan cangkeme kewan tuwin saka ing cangkeme nabi palsu iku ana roh najis telu padha metu kaya kodhok. Yaiku roh roing setan kang nganakake mukjizat-mukjizat kang padha lunga goleki raja-raja saindenging jagat padha diklumpukake diajak perang ing dina kang agung yaiku dinane Allah kang Maha Kuwaos. Bruhaniro ingsun rawuh kaya maling. Rahayu wong kang jumoga lan kang rumat sandangan supaya anggone lumaku aja nganti kalawan wudo lan aja katon kawirangan. Tumuli padha kaklumpukake ana ing panggonan kang ing basa Ibrani aran Harmagedon. Malaikat kang kapitu nyuntak bokore menyang awang-awang. Saka padalaman sucine banjur kaprungu swara kang sora saka ing dampar iku. Pangandikane, "Wis kelakon." Tumuli ono tatet cumleret lan gluduk gumleger. Sarta ono lindu gede kang salawase bumi dienggoni manungso durung tau kelakon. Kaya mangkono lindu iku gegirisi banget. Satemah kutho kang gede iku pecah dadi telu lan kutho-kuthane poro bongso kang padha ora manuh marang Allah padha jugruk. Allah banjur kengetan marang Babel kang gede iku. Nuli kaparingan tuwung kang isi anggur bebenduning dukane kebak. Sakabe pulo banjur podo musno. Lan gunung-gunung wis podo orati nemu maneh. Sarto ono udan es gede, saben prongkol bobote satalenta. Tibo sko langit, nibani wong-wong, satemah wong-wong podo nyenyamah marang Allah. Margo soko bawala udan es iku. Amargo bawala iku mau gegirisi banget.